Sangai pourquoi bakotongo yo lelo na yeba Nayoka kina bakamarata olinga kampe on salisaka Balobi bakobembisa yo Pote boko kana Pote boko kana Lelo yo na pensi yo liteya Ke bakana mola toko defisa kana pango Basusu babota mala mpasi, bazali sena mpasi Balingine kobe pisa yo moto Bea na kumisa kana linga kate yo beba mama Ekela muyanza mbe Soki na linga kiyotege Nena koka kiteko ye pisa yo masona yo ki Masona yoki Lelo yo na pesi yo liteya Kebaka na mola toko defisa kala bango Basusu babota mala mpasi, bazali sena mpasi Balingine kobe pisa yo moto Pea na kumisa kana linga kate yo beba mama Ekela muyanza mbehe Soki na linga kiyotege Nena koka kiteko ye pisa yo masona yo ki Sona yo ki Veru kamoye O ke bisa pomoto na yo Oyo na kolingaka Mama na Jean-Michel Kanisa na no mwana Nani ya kobatela Bako yo kela yo Likunya solo na molato Na moto na lingaka Peruka mwaye, oke bisambo moto na yo, oyo na kolingaka Mama na Jean-Michel, kanisa na no mwana nani ya kobatela Bako yo kela yo, likunya solo na molato na moto na lingaka Swaya! bangisa bomoto na yo oyo na kolingaka Mama na Jean-Michel kanisa na no mwana nani ya kobatela Kako yo kela yo le kunya solo na molato na moto na lingaka Soya